Mwana mwasiwe, puni ba Musa wuna waka bena na ba toilette na ba lusa na ba basi msusu wuyu na mwana ba ngote, ba ke wapi? Tuwa basa amba kena nabu mtisali mudi. Oh, boni, nga zolo ba nana ningana yo zolo ba nana na kiluba toka na ndege nini? Simu maja panyiti. Ka. Ah, Ushima. Hey, miantonye, yo, miantonye kasanda. Ya kutondu mbi nganyi. Kaka. Mano sunga kasanda si. Eh, bien tonye, yo, bien tonye kasanda. Eh, bien tonye, yo, bien tonye kasanda.